صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، إليك مخبتين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، ndugu zangu Waislamu, wa hapa Duga Maforoni na kutoka sehemu nyinginezo katika vitongoji vya Duga na vijiji katika wilaya hii ya Mkinga, tunawataarifu tena kwamba tunaendelea na muhadhara wetu tulioanza mara baada ya salati dhuhuri. Mpaka kufikia salati al-asr. Kwa baada ya salati tumeshaswali. Na sasa tunaendelea tena na muhadhara wetu katika sehemu yake nyingine. Nitangulia kutoa maelezo kabla ya kuingia katika nukta za msingi. Nilisema suala la imani ni suala kubwa sana, ni suala la kumfanyia ushabiki, bali ni suala ambalo linahitaji umakini mkubwa sana na kumwomba Allah taufiki. Imani si jambo la kuchezea. Wenzetu walikuwa tayari kutoa roho zao na mali zao, kuihama miji yao na kula na kukiacha kila kilichokuwa ghali kwa wao kwa ajili ya imani. Na faida yake imeonekana hapa duniani, na bila ya shaka kwa ushuhuda wa kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, hata uko akhira faida yao itakwenda kuonekana. Tunatakiwa tuwe makini na tujitahidi tuende na tupite zile njia walizopita wao. Tusilichukulie suala la kiitikadi na imani ni kama suala la ushabiki wa mpira au ushabiki wa vyama vya siasa. Na mengineyo katika mambo ya kidunia. Tusichukulie namna hiyo. Tusichukulie ushabiki. Tunatakiwa tuwe makini katika imani zetu. pia nilitangulia kusema kwamba unapojiwa na jambo, mtu amekujia na jambo tofauti na vile ulivyozoea, usiwe na papara. Baada ya kulisikia jambo lile, tuliza akili yako, upime yale unayoambiwa. Lakini kwa sababu ya hapo, baadhi ya mambo ambayo akili yako inaweza moja kwa moja ikafahamu ubatili wake, kwamba hili batil, si jambo la Kiislamu, ukalikataa kwa kuwa akili yako ina uwezo wa kufikiria hilo. Lakini pia si kila jambo ambalo lina unaweza ukalifikiria kwa akili yako tu ukalikataa, bali unahitaji kusaili, kuuliza kuwauliza wanaojua waliokuzidi katika maarifa, wakupe mwongozo kwa hoja na si kwa matashi ya nafsi zao. Swala la kushabikia halihitaji ushabiki. Swala la imani linahitaji ukweli, utulivu, umakini na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe taufiki. Miji yetu imevamiwa na fikra za ushia. Mashia wao wenyewe wanakuambia sisi ni wa zamani katika Afrika Mashariki na sehemu mbalimbali. Sio tu wageni. Kwa hiyo hakuna jipya. Sisi tumo humu siku nyingi. Tuambie ni kweli. Haya msemayo ni kweli kabisa. Lakini ushia kama ushia kwa hapo zamani mnazozungumza nyinyi, ulikuwa dini au ni madhehebu inaonekana ni ya watu wa kabila fulani. Haijaingia katika kwa makabila mengine. Ilikuwa ni vigumu kumuona Mdigo Shia, Msambaa Shia, Mzigua Shia, Mbondei Shia. Ni ngumu sana ilikuwa. Mashehe wenyewe walikuwa wanajulikana ni watu wa sampuli gani. Sasa hili watu wakawa wameridhika nalo kwamba wenyewe Wahindi ndio dini yao, wenyewe Wahindi, sisi hatujui hili wala lile, tunashughulika na mambo yetu. Sasa leo tunaona Wahindi wamekuwa wadharamu na Mashia pia wamekuwa wadharamu, wamekuwa Wadigo, Wasegeju na makabila mengine, na watu wanabadilika. Sasa kuna haki ya kuhoji wewe unapobadilika kutoka hapa kwenda pale. Kama ni klabu za mpira, badilika tu. Kama ukiwa mwenyewe umechukizwa na uongozi wa Yanga ukaona kwamba Yanga mimi siitaki tena, basi ndaza Simba, kuna mtu atakuja kufuata kuuliza ni hama shabiki zako, mbona umehama bwana? Kafungwa sana bwana, mimi kaona ni hami. Kwa haya mambo ambayo ni ya kilimwengu tena mingine ya laha. Lakini jambo la dini, unapotoka mahali pamoja, kila unapopiga hatua unatakana uhisabu hatua yako na ujitazame umesimama wapi, kwa hoja ipi na kwa dalili ipi. Mabadiliko ni lazima kwa watu, lakini yawe mabadiliko ya hoja, si mabadiliko ya kushabikia au kutanguliza baadhi ya vitu fulani, upenzi, tamaa na vinginevyo. La, unatakiwa uliangalie suala hili kwa makini sana. Sasa nimesema muhadhara wangu leo mimi nimekuja kuuliza maswali. Maswali ambayo mimi nina majibu nayo tayari. Kuja kuuliza kwa ajili ya kujifunza. Pamoja na kwamba mlango wa kujifunza haujafungwa kwangu. Lakini nauliza maswali yangu na waulizia ndugu zangu wasiofahamu, na pingine kwa kuuliza kwangu wakapata faida na wao. Na hili lipo pia katika Uislamu. Kisoma hadithi ya Jibrili iko wazi. Kwa hiyo na mimi nauliza ili na nyinyi mfungukiwe na maswali kama hayo. Ni mamoja, umeshaingia katika huo ushia, uko ndani kabisa katikati, bado una nafasi ya kujiuliza. Au ndio umeigusa sasa duara, unataka kuingia katika duara, wagusa mara umo, tukaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra, mguu mmoja ndani mmoja nje, bado uko kimtego mtego, pia una haki ya kuuliza. Hata kwa wale walioko nje ambao tayari washatiliwa mashaka na wakababaishwa katika baadhi ya mambo, wana haki ya kuuliza. Na wale ambao tayari washakita wenyewe, sema mimi ni hapa hapa, nyeupe ni hapa, nyeusi ni hapa, siendi ngo, pia wana haki ya kuuliza. Lazima mtu ajijenge katika maarifa na uwezo wa kuuliza maswali. Lakini kwa kuwa maarifa hayatoshi, yanahitaji na taaluma, kwa hiyo sisi tunatoa maswali ya kielimu sasa. Maswali yasiyo na majibu. Na mimi nakuthibitishieni kwamba maswali haya hayana majibu. Na mkitaka kuhakikisha hilo, subirini baada ya muhadhara huu. Haya maneno yote ninayoyazungumza, mimi nimetoa sharti kwamba yajibiwe na kujibiwa kwenyewe. Sitaki mtu ajifungie nyumbani kwake, wala ajifungie msikitini, au azungumze mimi sipo. Nataka kujibiwa maswali haya, ima leo sasa hivi, au kesho, au baada ya wiki, au baada ya mwezi, vyovyote watakavyojiandaa wenye kujibu, lakini waje wajibu mimi nikiwepo. Kwa maana ya kwamba tufanye mjadala wa kielimu, waje wavikane vitabu vyao mbele yetu, kwamba hivi si vyetu watusingizia, na sisi tuwathibitishie kwamba hivi ni vyenu. Waje yakane maandishi yao na maandishi maulamaa wao mbele yetu, na yale ambayo tunawanukulia kwa uongo waje watusute. Wewe si ulisema hivi wewe? Mbona hili haliko? Muongo mkubwa, tuonyeshe wapi? Sitakuwa ni izara yeye jamani, najasutu hapa na tahayari. Si ushindi kwao? Tena na zawadi ya kidole. Nda wakikata. Hili nimelizungumza, niko tayari hata kwa sasa hivi. Na wasipoweza kujibu, Allah anasema fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, wasipo kuitikia hao, jua kwamba wao wanafuata hawa za nafsi zao. Ha? Wasipo kuitikia katika hilo, fahamu wanafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo wasipolijibu hili, ukaona wanajifungia na wanaanza kuzungumza, fulani kaja katutukana, nene, ndio tayari kashapigwa. Hala takusema kwenye maneno sasa mengi, ili apotoshe ukweli. Lakini mkitaka ukweli, watu wa Duga, waambie ni hivi, yule bwana yuko tayari siku yoyote kwa ajili ya mjadala. Mfahamisheni tu kwamba kwa kutaka wewe Jumapili ijayo uje na vitabu vyako, ututhibitishie sisi tukiwepo kwamba kuna hili katika madhehebu yetu, njoo tuthibitishie, mimi nitakuja. Si kwa maana nitakuja sasa hivi siko tayari, sasa hivi pia niko tayari. Kama wapo waambieni mimi niko tayari, nathibitisha ubatili na ubaya wa madhehebu hii ambayo wao wanaivisha vazi la Ahlul Bait, lakini ukipeleka mkono hakuna Ahlul Bait, utamkuta Abdullah ibn Saba ametuna hivi akutazama Yahudi. Lile mpazia tu limewekwa Ahlul Bait, tangazo na ushahidi ni haya maneno nitangulia kuyasema, sizungumzi kwa uchochezi na chuki. Na ili niwe mwongo, niweke sawa katika hali ninayozungumza, nasoma kutoka ndani ya vitabu vyenu. Sasa narudi kwenye nukta ya msingi. Tuliishia kwa Myahudi Abdullah ibn Saba. Ripoti tunaelezewa na mwana wa chuoni Muhammad Baqir Al-Majlisi katika Biharul Anwari Al-Jami'atu Lidurari Akhbari A'immati Al-Athhar kwenye juzuu 25 ukurasa wa 400 na 78 mpaka 479 anatuelezea kiumbe kimoja kinaitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Anasema huyu bwana alikuwa ni Myahudi. Kwa hiyo swali nawaulizeni, yupo hayupo? Huyo tunaambi Abdullah ibn Saba alikuwa ni Myahudi. Sasa ni mtu, ni kiumbe kilikuwepo au ni hewa? Maana hewa pia iko. Sasa alikuwa Myahudi. Akasilimu. Akadhihirisha mapenzi kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alipokuwa katika Uyahudi, alikuwa akisema Joshua mwana wa Nuni, akisema huu Joshua, husu Joshua mwana wa Nuni, maneno ya kupetuka mipaka. Joshua alikuwa ni wasii wa Musa. Anasema hivi, maneno hayo hayo aliyokuwa akiyasema wakati wa Uyahudi wake kuhusu Joshua ndio yale yale aliyokuja kuyasema kuhusu Ali bin Abi Talib. Na yeye ndiye mtu wa kwanza kutangaza ulazima wa kauli ya ukhalifa wa Ali ibn Abi Talib. Hapa mimi nina swali, Waislamu walikuwa wapi? Si mnasema kuna hadithi ya Ghadirhum iliyomsimika ukhalifa Ali bin Abi Talib, hawakuiona mpaka awe wa kwanza huyu? Si kuna hadithi ya Kisaa? Kuna hadithi ya manzila? Kuna hadithu dar yawm al-inzar? Kuna hadithi ya raziyat yawm al-khamis? Wama adraka ma raziyat yawm al-khamis? Kuna aya ya mubahala? Kuna aya ya wilaya? Kuna aya tabligh? Kuna aya ya mawadda? Zote zimezitaja. Ziko wapi kwa watu, kwa Waislamu, mpaka ajitokeze Yahudi awaambie Waislamu amkeni, iko hadithi pale ya Ghadir Khum. Hadithi ya Ghadir Khum tunaweza tukaizungumza wiki nzima na zaidi, kuanzia uchambuzi wa habari yake mpaka mwisho wake, na ukiambiwa utasema ha, kama vile wale jamaa zetu ukiwafungulia soma patao ngapi ngapi, ha, ashangaa vipi hapa? Sasa ndio hao, mbona mambo yako hivi kwa kinyume nyume? Nikupeni mfano, hawa jamaa wanapozungumza maneno wanasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Ghadir Khum, hapo Ghadir Khum kwa sababu ndio njia panda kabla ya Waislamu hawajatawanyika. Kwa hiyo kwa sababu ni njia panda ili watu kabla hawajatawanyika, akaja Jibril akamteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam na aya hii, ya ayuha ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka min an-nas. Wanaita aya ya tabligh. Jibril alikuja na aya hii wanasema. Na si kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita watu walio nyuma, njoni, walio mbele rudini. Wale walisimama jua kali la waka, akawekewa matandiko ya ngamia pale, akafanywa mimbari, wakasafishwa pale kwenye miti, palikuwa pana miba ikawekwa safi, jua la waka, wengine wameweka ngozi chini wakijizuia na jua kali, wengine wamejisiba vitu gani. Mtume akasimama pale akashuhudia kwa Allah, akamsifu, akauliza, je, mimi si mbora kwenu nyinyi kuliko nafsi zenu? Akasema bala ya Rasulullah. Akasema Mtume, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wakdhul man khadalahu, mpaka mwisho wake unaongeza maneno kule mwisho. Baada ya kumalizika mimbari ile, akaja Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, anasema bakhim yabna abi talib asbahta liyawma maulaya wa maula kulli mu'mini wa mu'mina salawat. Tayari goli mbili tayari shafungwa. Mimi swali moja tu, swali langu ni moja tu. Ukisema pale Ghadir Khum, njia ya panda, nitakuuliza njia ya panda ya kwenda nchi gani? Hili ni swali la msingi kihistoria na kijiografia. Tuangalie Ghadir Khum ni njia ya panda. Mimi nimeandika kitabu chaitwa Nadharia ya Ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia na Sharia. Nimelazimika kuchora ramani hizi mbili za kuonyesha Ghadir Khum iliko. Ghadir Khum ni sehemu ambayo sasa hivi na miqati inaitwa Rabigh Juffa. Nenda mbali, ilikuwa sio mada yangu. Wanasema pale ndio njia ya kutawanyika. Tena nimekuja na kitabu hapa, kijani anazungumza maneno haya. Kiwapi kile? Anawadanganya watu. Alafu na wale vijana, kwa sababu hawahakiki mambo, na wanasema hivyo hivyo kama alivyosema kijani. Hii kitabu chaitwa Liakuna Ma'as-Sadiqin. Sikumbuki ni ukurasa wa ngapi, lakini nimeweka alama. Nimepata 50. Tazungumza maneno kama haya. Anasema hivi, wa qawluhu lahum li ali la alqaakum ba'da amikum hadha wa yushik an ya'ti rasul rabbi an ya'ti rasul rabbi wa ud'a fa ujib wa hum sayaftariquna ba'da hadha almawqif arrahid lil'audati ila diyarihim wa la'allahum la tutahu lahum fursatu al-liqa' marratan ukhra bihadha al-'adad al-kabir وغدرهم هو مفترق الطرقات فلا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يفوت هذه الفرصه باي حال من الاحوال. هذا ده كثبتيشا kwamba kijani naye anasema hivi, hapo Ghadirhum ndio njia ya panda zinapotawanyika njia. Kwa hiyo anayekwenda Shamu anataka Shamu, anayekwenda zake Misri, anayekwenda zake Iraki, anayekwenda zake Madina, anayekwenda wapi, hapo ndio njia panda. Si maneno ya kweli. Nitakupeni ushahidi tu wa vitu kadhaa. Njia pale Ghadirhum ni zaidi ya kilomita 100 kutoka Makka. Zaidi. Nimesahau tu ni kilomita 100 na ngapi. Lakini zaidi ya kilomita 100 kutoka Makka. Unanielewa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Hajjatul Wadaa, kabla ya kuja katika Hajjatul Wadaa mwaka wa 9, alimtuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu aende aongoze msafara wa mahujaji wa Kiislamu watakaobeba ujumbe kwa watu wa miji kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atahiji mwaka ujao na nyinyi mje hija. Tangazo lilikuwa Abu Bakari akawa ni kiongozi wa Waislamu katika ibada ya hija ya mwaka wa 9. Na baadaye akaja Ali bin Abi Talib, akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akaisome suratu Bara, sura ya Tauba. Kwa hiyo alipokuja akamkuta Abu Bakari yuko njiani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anani Abu Bakari, Ali bin Abi Talib akamwelezea Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu makusudia msafara wake kwamba mimi nimetumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam nije nisome sura Bara Makkah. kwa sababu mimi ni ibn ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na Waarabu hawakubali ujumbe ufikishwe na mtu kando. Kwa hiyo umekuja kama amiri au wewe mfuasi? Kwa mimi ni mfuasi, lakini masala ya kufikisha surati Bara mimi nitafikisha. Tayib, kweli katangaza swala lile, Waislamu wengi wa vijijini na mijini katika miji mbalimbali kutoka Taif, wakati huo kulikuwa na Waislamu kabila la Thaqif, kutoka Yemen kabila la Ghifari, Dausi na Ash'ari na wengineo katika makabila hayo walikuja, kutoka Madina na baadhi ya maeneo katika Iraq walikuja. Lakini wakati huo hakuna Muislamu hata mmoja kutoka Syria. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, bado alikuwa hakuja kuwa na Waislamu kutoka wapi? Kutoka Sham. Hakukuwa na Muislamu kutoka Misri. Uislamu Misri ulifika katika zama za nani? Za Uthman radhiyallahu anhu. Naelewana? Sasa hebu tazama namna wanakudanganya watu. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika njia ya panda ndio akaletewa ujumbe huu, ili watu kabla ya kutawanyika huo ujumbe ushafika. Maana yake ni kama vile wewe watoka hapa, labda Hajjatul Wadaa imefanyika Horohoro, ndio Maka masala ni ilipo. Mnaelewa? Kuna watu wamekuja kutoka Lungalunga kuja kwenye Hijjatul Wadaa, watu wamekuja kutoka Vanga, wengine wamekuja kutoka Tanga, wamekuja huku. Wewe watokea Segera au pingine watokea Dar es Salaam, Hajjatul Wadaa yaisha, wafunga safari wenda zako Segera, wazungumza maneno hayo. Umeelewa? Naona kama hamjaelewa. Mmeelewaje? Mbona mimi naona kama watoka huku kote huku. Kuna watu, maanake kuna watu wa Yemen. Yemen ni kusini. Mmeelewa? Taif ni kusini. Kuna watu wamekuja kutoka pale pale Maka, kutoka kwa majumba yao wamekuja kwenye Hajjatul Wadaa. Mmeelewa? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka pale Makka pale, aenda zake kaskazini, atoka huko Horohoro, huyo aelekea Sikanjera Kimtimbwani, huyo kaingia Tanga mjini, afike Chalinga, afike Segera, asimama anza kuhutubia watu utume. Nini ukhalifa? Alafu useme hapa ndio njia ya panda. Wakati huo njia ya panda hiyo unazungumza Korogwe, hakuna Muislamu hata mmoja. Waliotoka huko Dar es Salaam au Chalinze, Waislamu ni wale waliokuja na wewe kutoka Madina tu. Kutoka Andeni hakuna hata mmoja. Wale Waislamu wa huku Lungalunga, wapi Mombasa, Vanga, hapa Duga, wote wameshawaacha huko. Hawa njia panda ya vipi? Mwenelewa? Mwenelewa? Ili ujumbe usije. Sasa kuna idadi kubwa ya Waislamu waliosilimu mwaka wa Fathu Makkah, walikuwa pale Makkah. Ujumbe hawakupata. Watu wa Taif ujumbe hawakupata. Watu wa Yemen, kuna kundi lilikuja kutoka Yemen na Ali bin Abi Talib, kisha kuna kundi jingine likaja na Khalid bin Walid na Buraida, ujumbe hawakupata. Mtume alikuwa na watu wake wa Madina waliokwenda za Iraq, kwenda za Iraq. Hao wao walipita njia yao kwenda Iraq kwa sababu Jufa si njia ya panda kwenda Iraq. Sasa wanasema hapa ndiyo njia panda. Mimi siwaelewi njia panda kwenda wapi. Ndio maana nikasema hii hadithi ya Ghadir Khumtiki yake ina maelezo marefu, kwa sababu Al-Amin An-Najafi ameandika kitabu chake Al-Ghadir kwenye juzuu 11 niko nacho mimi. Kajaza uongo chungu nzima. Sasa Waislamu hao wote hawakuzikumbuka hizi hadithi mpaka Yahudi huyo. Yahudi alikuwa apenda sana Uislamu, na akaanza kuwasubu na kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawakufurisha. Kwa swali langu la kwanza lilikuwa hapo, na la pili lazilikana hapo hapo tena. Je, kuwatukana masahaba Maana mtu unapomtaja maovu yake na ubaya wake na ubaya wake kautaja mbele za watu ili kumdharaulisha, umemtukana. Umemtukana. Sasa atakapokuwa tukome mtukana, umemkashi. Je, hiyo ndiyo sera ya Ali bin Abi Talib au ndiyo sera aliyosisi Abdullah bin Saba? Niambie, nabbiuni bi ilmin in kuntum sadiqin. Ni sera ya nani? Ali bin Abi Talib tumemsoma hapa asema laqad ra'aytu as-sahaba Muhammadin fama ara ahadan min yushbihuhu yushbihuhum minkum. Kisha kaeleza wasifu wao. Lakini Abdullah bin Saba أظهر البراءة من أعدائه وكشف مخالفيه وأكفرهم. ويتولكم بهين نزعة السبائية هيك نكزيزي تكسبا نمزيزي هو وموريسي ونمتواني وشيئا داني في تقبياه نبالك سببنا ذلك نصالي هابا wataka uthibitisho kwamba wao wanawakufurisha maswahaba na waletee uthibitisho huo. Mtu akija akasema sisi mimi sizungumzi wewe usia wewe mdigo ulivamia ulidandia ulijiga ulitokea wapi. Nazungumza wale mashia wenyewe wenye vitabu vyao si wewe. Unasema ukajitia ufundi sisi wenyewe hata wala tumkufurisha. Si wewe wewe umeandia basi la watu. Hili ni gari la watu, chombo cha watu chenda hiki, wewe madambia. Wenyewe wasemaje? Hawa ni wanawachuoni wakubwa, wanawachuoni wakiandikwa hapa ni as-sayyid ni'matullah al-jazairi. Aita sayyid bwana. Sharifu huyu wa Kishia. Taba Allah, taba farahu wa ja'ala jannata maswahu. Katika vitabu vilivyojaa kashfa na matusi na uongo na kufuru, hiki ni kimoja wapo. Kama kuna vitabu 10 vya Kishia na hiki kimo katika top 10, sio chukua namba ngapi, lakini kimo. Na katika vitabu nilivyosoma, huyu bwana ni fedhuli kupita kiasi dhidi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana ujasiri wa hali ya juu, amezungumza maneno ya ukafiri ambayo wewe huwezi moyo wako hauwezi kuhimili. Sasa msikilize na kuwazungumza maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 81 alikuwa anazungumzia kadhia na mushkeli ambao umewapata mashia kuhusu Uthman radhiallahu anhu. Anasema sisi tutasema huyu Uthman alikuwa kafiri, lakini mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuonyesha binti zake huyu? Mushkeli umewapata wao. Mnaelewa? Sasa yeye anategua kitendawili hiki. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amuozeshe watoto wake, awaozeshe watoto wake wawili, binti zake wawili, Ruqayya na Umm Kulthum? Kwa nini awaozeshe Uthman ibn Affan al-Umawi radiyallahu anhu? Kwa nini amuozeshe binti yake au watoto wake? Huyu si kafiri huyu? Kwa hiyo bwana akawa anajibu. Katika majibu aliyosema, mmoja katika majawabu aliyotoa sema kwamba huyu Ruqayya na Umm Kulthum na Zainab, hawa si watoto wa kuwazaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si watoto wake. Kuna kauli hiyo katika madhehebu ya Shia kwamba hawa si katika watoto wake. Haya ameyataja kwenye kitabu hiki. Hawa wana baba yao hawa, ili mradi tu basi wasiwe na fadhila. Allahu musta'an. Hawa ni watoto wa Khadija, Mtume aliwakuta tu kwa Khadija akaishi naye, kwa hiyo akawa amewalea. Kwa hiyo ndio maana akawaozesha. Akili chafu hii. Wewe una mke, mke wako ana watoto, baba yao kama yuko hai au amekufa, lakini wewe ndio wawalea watoto wale. Watoto mkeo. Atokea mume baradhuli kweli kweli, mwizi, kibaka, kwa sababu si mwana wewe wa kumzaa, wamwezesha eh? Lakini ya vipi hiyo? Huku ni kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. mtu tumieni akili, fa'tabiru ya ulil absar, kwa sababu sio watoto wako tu kwa kuwazaa, kwa hiyo unaweza kuozesha. Akili hii alipoona kwamba si nzuri akaruka akasema ah, inawezekana hawa ni watoto wake eh. Lakini ikhtilafu hii haina athar. Lakini Uthmani asema li anna Uthmana fi zamani nabi sallallahu alayhi wasallam kad kana mimman adhhara al-islam wa abtala an-nifaq. Huyo Uthmani katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni katika wale waliodhihirisha uislamu na wakaficha unafiki. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam kad kana mukallafan bi dhawahir al-awamir. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amekalifishwa kutenda mambo kwa dhahiri ya vitendo. Kwa hiyo akamchukulia dhahiri yake huyu ili ni jinafi. Lakini ah, nampa hivyo hivyo akamwozesha hivyo hivyo. Mwelewa? Akaendelea, sasa mimi sitaki hapo. Akasema fa inna aghlaba sahaba kanu ala nifaqi. Masahaba wengi walikuwa kwenye unafiki. Mbo. Lakini kanat naru nifaqihim kaminatan fi zamani. Lakini ule moto wa unafiki wao ulikuwa umejificha katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam unafiki wa hawa maswahaba ulikuwa umejificha, yani kwa maana lugha nyingine wameficha makucha yao katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaqala ila jiwari rabbi, pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, alipohama kwenda kwa Mola wake, barazat naru nifaqihim liwasiyihi waraja'ul qahqara, wakaudhihirisha ule moto au kadhihiri moto wa unafiki wao kumdhihirishia wasii wake, wakarudi nyuma visigino vyao kinyume nyume. Walidha qala alayhi salam irtadda an-nasu kulluhum ba'da an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, walirtaddi watu wote baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam illa arba'atun, isipokuwa watu wanne. Mimi nimesoma maneno kwenye kitabu, kama Shia yuko aseme si haya maneno si kweli, si yetu atambie. Anasema watu wote waliritadi baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam ila watu wanne. Kina nani hao? Labda utasikia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Pigeni hao makhalifa wanne wote wapate. Anasema Salman, mtu wa kwanza ni Salman. Ndiye aliyebakia katika mstari wa sawa sawa. Wa Abu Dharr, la Abu Dharr Jundub bin Junada. Wal Miqdad, na Miqdad wa Ammar. Na Ammar bin Yasir, hawa watu wanne pekee ndio waliobaki. Asema hivi kwa ujeuri, wa hadha mimma la ishkala fihi. Na hili ni katika mambo ambayo hayana utata ndani yake. Masala ya kuwa maswahaba wote waliritadi wakarudi kwenye ukafiri, wakabaki watu wanne peke yao, ni jambo halina utata kwa Washia. Sasa wewe ukijitia kwamba hili tuseme hivyo, wewe nani? Sasa mimi naso siwani baadhi ya ulama, siwaoni watu wakubwa hapa, nawaona hawa wanne tu. Katika riwaya nyingine wasema saba, lakini hapa ni'matullahi al-Jazairi yasema wanne. Hii ni takfiri, ni kuivunja. Sasa huu ndio usabaia, huu ndio unaitwa usabaia, ushia usabaia. Wenyewe wajiita kwa mashia al-Baiti, hawa shia wa Abdullah ibn Saba. Huyu bwana anaendelea sema wa innama al-ishkalu, mushkeli wa kikweli kweli, huyu mtotangulia kuwa si mushkeli, mushkeli wa kisawasawa ambao unatuumiza vichwa sisi, fi tazwiji Ali sallallahu alayhi salam umma Kulthum, au fi tazwiji Ali umma Kulthum li Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, ni kitendo cha Ali bin Abi Talib kumuozesha Umar binti yake umma Kulthum. Hapa sisi tunaumia vichwa sana. Napenda kuulizeni swali, hapa litakuja swali lake. Kuna kipengele nitakitaja hapa na kuswali litakuja. Ali bin Abi Talib amezaa na Fatima tu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wale. Alizaliwa Hassan na mwaka uliofuatia akazaliwa Hussein. Alafu akazaliwa Zainab na akazaliwa na Umm Kulthum. Wake wawili, waume wawili. mke mmoja katika watoto wa Ali aliyezaa na Fatima, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Ummu Kulthum. Ummu Kulthum baba yake kwa ridhaa yake amemwozesha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ishara ya nini hiyo? Uadui au mapenzi? Wachukua falza takadidik, kipande cha ini lako, wampa mtu mwanangu huyu, nakupa ishara ya upendo, ishara ya kumwamini mtu, unafika naye kwamba huyu atamtunza binti yangu, huyu ni mtu mwenye maarifa, mwenye dini na akhlaqi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Atake kujieni, atakujieni mtu mnamridhia dini yake, tabia yake, mwozesheni. Msipofanya hivyo itazuka fitna katika ardhi na ufisadi mkubwa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alipojiliwa na Umar ibn al-Khattab, namtaka binti yako Ummu Kulthum, hakusita. Ishara ya nini? Dini na khuluq. Sasa ukisikia kinyume chake ni usabaia huo. Hivi ni vita vya Abdullah ibn Saba Yahudi. Sasa hawa waliathirika na Myahudi huyu, waseme hivi, jambo linatupa mushkeli sisi ni kitendo cha Ali bin Abi Talib kumuwezesha Ummu Kulthum Umar ibn al-Khattab wakati takhallufihi, wakati wa ukhalifa wake, li'annahu qad dhaharat minhu al-manakiru, kwa sababu imedhihiri kwake yeye mambo mengi ya munkari, wartadda an ad-din, na huyu Umar alikuwa kasharitadi kutoka kwenye Uislamu, irtidadan a'zam min kulli man irtadda, tena kuritadi kukubwa ambako ni kukubwa zaidi kuliko kule yote liritadi. Yani kama kuna watu walioritadi, basi kiboko yao ni Umar. La hawla wala quwwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu musta'an. Sasa anaendelea, sikizeni maneno, anasema hatta innahu qad waradat fi riwayati al-khassa, mpaka ni kwamba imefikia, imepokelewa katika riwaya za mashia, kwa sababu wao wenyewe wanajiita al-khassa. Shia wanapojitaja wanajiita al-khassa, wakiwataja al-sunna na wengine wasema al-amma, wapumbavu waliojinga watu wengine, wao wanajiita khassa. Sasa yasema imepokelewa katika riwaya za Shia, anna shaytana yughallu bi 70 ghillan, shetani atakwenda kupigwa minyororo 70 min hadidi jahannam, katika vyuma vya motoni, moto wa jahannam. Shetani ibilisi huko akhira atafungwa minyororo 70 na vyuma vyake, vyuma vya minyororo hiyo ni nini? Ni vyuma vya motoni. Wa yusaku ila almahshar, kisha atapelekwa mpaka kwenye uwanja wa hisabu, uwanja wa kiyama. Shetani anaburutu, anapelekwa. Fayanzuru wayara rajulan amamahu takuduhu malaikatu al-adhab, shetani lakini atatazama mbele yake, atamuona mtu mbele yake kuna malaika wa adhabu wanamburuta. Wa fi unuqihi 120 ghillan min aghlal jahannam, na kwenye shingo yake kuna minyororo 120. Kamzidi ibilisi shetani minyororo mingapi? 50. Shetani atakuwa na minyororo 70, lakini hicho kiumbe kilicho mbele ya shetani kina minyororo 120. Fayadmu shaytanu ilay, shetani atamkurubia, atakwenda kwake. Wayaqulu ma fa'ala ash-shaqiyyu hatta zada alayya fil azabi wa ana aghwaytu al-khalqa wa awrattuhum mawarid al-halaq, alifanya nini muovu huyu mpaka ikamshukia akanizidi mimi adhabu, na hali ya kuwa mimi nimewapoteza viumbe wote nikawaingiza kwenye maangamizi. Nadhani huyo ni nani? Firauna, Haman, Karun, nani mnamfikiria? Asema fayakulu Umaru lishaytani, Umari atasema kumwambia shaytani, ma faaltu shay'an, mi sijafanya kitu. Yani kama vile wanionea tu hawa, ma faaltu shay'an, mimi mwenye sijafanya kitu, siwa inni ghasabtu khilafata Ali bin Abi Talib, isipokuwa mimi niliunyakua tu ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, ndio yote haya unayoona. Sasa shekhe aseme hivi, shekhe aseme hivi, huyu shekhe ukishia, wadhahiru annahu qad istaqalla sababa shaqawatihi wa mazid adhabihi, dhahiri inavyoonekana kwamba ameiona ndogo sababu ya uovu wake, aone sababu kidogo cha kumdhulumu Ali ukhalifa wake, eti aone kijidogo, unaelewa, na kumzidi na sababu ya kuzidi adhabu yake. Wala miyalam, lakini hajajua huyu, anna kulla ma waka fi dunia, kwamba yote yaliyopatikana duniani, ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama, nini hayo, min alkufri wal nifaq wa istilai ahli aljawri wa dhulmi, innama huwa min fi'latihi hadhihi, mambo yote ya ukafiri, unafiki na kutawala watu wa ovu na watu wa dhulma yanatokana na kitendo chake hiki. Allahu almusta'an. Kwa hiyo haya ndiyo maneno ya wanawachuoni wa Shia wanayowafundisha watoto wao, ndiyo maneno wanayowafundisha wanafunzi katika madarisi zao na hauzati zao na husainiyati zao, ndiyo maneno wanayozungumza katika mihadhara yao, ndiyo maneno wanayojaza kwenye vitabu vyao hivi, kwamba Omari kafiri, Omari kadha, Omari kadha, Omari kadha, na mengine mimi siwezi kuyasema. Ni mambo mabaya kabisa, mambo mabaya kabisa. Sasa Omari huyu huyu na ubaya wake, Ali bin Abi Talib alimpa bai'a, Ali bin Abi Talib alimuozesha mwanawe, rughma unufi alhaqidin, hata kama watachukia wenye chuki, lakini Ali alifanya hivyo. Sasa tunapowaona wengine wenye mrengo kama huu, tusema kwamba hawa wenda katika mfumo aliopita Ali bin Abi Talib au Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba Ali hakuwa hivi. Ali yeye alitoa kiapo cha utiifu kwa Umar. Ali asema yeye waliomchagua yeye ndio wale wale waliomchagua Umar, tena kwa mambo yale yale aliyofanya Umar, Abu Bakari na Umar na Uthman. Mwenendo wake ndio huo huo, bali anamuhusia Umar, Umar katika vita fulani aitaka kutoka aende akapigane vita, Ali akamwambia tulia, ukitoka wewe kisha likakupata balaa huko, Waislamu watapata shida, kwa sababu wewe ndio marejeo ya Waislamu. Maneno yake ndani ya lahdhi balagha, wewe ndio masadatu lilmuslimin, wewe ndio marejeo ya Waislamu, usitoke kaa, chagua majemedari wakapigane vita. Maanake Omar alisema hapana, leta upanga wangu na mimi niende vitani. Akaambiwa na Ali, aa, wewe usitoke, wewe kaa, wewe ndio khalifa, ndio amiri wa Waislamu, ukiondoka ukiuawa Waislamu watayumba. Maneno haya yako ndani ya nahjul balagha. Tumuona Ali bin Abi Talib awapenda ndugu zake katika Muhajirin. Tuiona Qur'an, Qur'an inawasifia Muhajirin na Ansar, inawaita Muhajirin kwamba ni as-sadiqun. Sasa taja idadi ya Muhajirin alafu usimtaje Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, taja kwamba huyu hayumo, huwezi kumtoa. Walladhina lilfuqara'i al-muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الله سمع أولئك هم الصادقون. وين الصادقون؟ حتى كما أتاك وين وأوليزا هذه نسؤالي نقول ثلاث يادة هذا كتنجل كنجيني كما أبو بكر لعمر نيني من سمن مكفين. Ali aona kwamba hawa ni viongozi wa Kiislamu, wametawanya tauhid, wamefanya futuhi za Kiislamu. Je, kwa msingi huu nafuata sera ya Ali bin Abi Talib au ya Abdullah bin Saba? Swali liko hapo. Nikiondoka hapo nimekaa sana hapo, kwa sababu swali jingine ambalo mimi naliuliza na swali hili limejibiwa na wanawachuoni wa Shia. Mimi nikisoma Qur'ani naziona aya ziko wazi wazi zaelezea udhu. Unaelewa udhu? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. Aya zungumzia masala ya jeshu la janaba, aya zungumzia masala ya kutayamam, kutumia mchanga wakati wa kuyakosa maji au wakati wa kushindwa kuyatumia maji. Tuziona aya mbali mbali za zungumzia katika masala ya sulhu baina ya mtu na mkewe, ikiwa watu watakhtalifiana mtu na mkewe itakuwaje. Aya za zungumzia masala ya kumnyonyesha mtoto, masala ya chakula na matumizi kwa wake na watoto, anafaka na mingineyo, mambo ya msingi katika dini ambayo tumtazamo wetu tunakuwa mambo madogo. Lakini nikisoma katika Qur'ani sioni aya ya kumpa ukhalifa wazi wazi Ali bin Abi Talib, sioni nini ya kusema wazi wazi Ali akatajwa kama alivyotajwa Zaid. Falamma qawa Zaid minha minhu wataran zawajnaka منها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناكها تمكوا زيش زيد يمتاجه سيو زيد بن من بن حارثة. نسكي آية حتى موجة يمتاجه علي ووازي وازي ومبيني خليفة ونيني وتسمع متاجه آمين تكا آية نص ya kwamba huyu ndiye khalifa, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwataja manabii wa Bani Israili. Mbona Ali hakutajwa? Sasa wana majibu hawa. Haya majibu ni balaa tu. Ndio mimi nayataka mimi. Alafu kwenye haya majibu kuna maswali. Kuna bwana mmoja katika wanawachuoni wao, kuna mfano Khomeini katika Kashful Asrar ametoa jawabu, na mwingine anaitwa Murtada. Wapi Murtada? Kuna kitabu chake kile alichokiita Al-Imama. Kipo hapa likuwa. Kitabu Al-Imama. Kama wanyo kwa kitabu Al-Imama. Aiki hapa. Kitabu chetu Al-Imama. Kana picha hapa isofutika. Kwa ufupi, kitabu chetu Al-Imama. Cha imamu wao nito Sheikh Murtada Al-Mutahhari. Shia mkubwa katika wana falsafa wao. Allahu al-musta'an. Yeye alijiuliza swali hili katika kitabu hiki ukurasa wa 159. Swali aliulizwa katika ukurasa wa 157 alianzia huko. Akasema hivi. Swali. Anna fil Qur'an nafsihi najidu anna fil Qur'an nafsihi ta'kidan kabiran ala qadhiyyati al-wahda. وحين نأخذ بنظر الاعتبار أهمية مسألة الإمامة وإمامة أمير المؤمنين يكون السؤال عندئذ لماذا لم يذكر القرآن هذا الموضوع صراحة. سمع كنا سؤال الذي أوليه ذلك تنبو سوما قد كموضوعي مسألة إمامة كنا سؤال الذي لتلين يوي كونيني موضوعه هيكتاج وازي وازي من القرآن ولماذا لم يبينه النبي في مواطن متعددة. ونين امتمة صلى الله عليه وسلم سؤال هذي حق لبينيشة كتك سيمو مالي مالي سؤال يمتعج سيمو مالي مالي نمام منجين مكريري وكريري مونا هذي حالي كتجوه كبساء قواسنا من القرآن وانبع علي بن أبي طالب من خليفة بعد امتمة صلى الله عليه وسلم. ونين اللي كتجوه جمعه هذي هون مشكلة شيخ واكو ميتين او موني. Sasa sio kasema kwamba mimi kataja, naona wewe huna maarifa hayo. Kataja wapi? Haja tajwa. Kwa nini? Ndio swali liko hapo. Sasa kwa nini jawabu lake linakuja? Anasema inna an-nabiyya al-akram au Allah tabaraka wa ta'ala. Ana shaka na dhana. Kusu Qur'an kwamba ni yatoka kwa Allah au kwa mtume. Allah anasema. Anasema mtume mtukufu أو الله تبارك وتعالى لم يرد أن يطرح المسألة بصيغة التصريح. حكتاك كل ليت السؤال هيلي مسألة هيا وتمكل وازي لما يكتنف القضية في النهاية من أهوال. وسباب قضية هيلي إمزنقك ومشواك لما تشي نفسك. أنا قصدي أنين أسمى لو شهيد والشاهد هو ما حدث بعد أن ذكر الطراحة لو شهيد نبالي أمبابو اللي بوتوكيا كوامبا ومتاجو كووازي كتك حديث يعني إذ جاء القوم بعد ذلك بغروب الاجتهاد والرأي واتو بعد يهابو وكانت قولتا سمفولي زي اجتهاد لرأي أوه هابو اللي كسودي وهيذي انتوما اللي كسودي وهيذي الله سبحانه وتعالى هاكوتاكو اللي تجي سوالا هيلي كووازي وسبابو ingeleto kwa uwazi kuna watu wangefikia kuipotosha Qur'an. Maneno haya anasema katika kurasa 161. Wabani anasema waqad amadu fi nihayat al-mataf ila tawjih kalam an-nabiy ala hadhihi ash-shakila wa bayna an yuqala innahum taraku nass aya qur'aniyya bihadhihi as-saraha ala fard dhikriha al-ism as-saraha wa tarakuha janiban aw annahum harrafu al-Qur'an. Akadoa maelezo mengi lakini nihayat al-mataf ada kutambia Qur'ani haikumtaja moja kwa moja Ali bin Abi Talib kwa sababu kwa janja wangeifuta ile aya. Wangeifuta. Na Nimatullah al-Jazairi kwenye juzu ya pili amezungumza wazi kwamba katika ufisadi mkubwa uliofanyika ni kuifanyia taharifu ni maswahaba kuipotosha Qur'ani kwa sababu wamefuta ndani yake jina la Ali bin Abi Talib. Hani masala atakuja baadaye huko. Au siku nyingine kama wakati utakuwa unaruhusu. Sasa ninaulizeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tusema tosha. Lakini pia kadhia nyingine zinahitaji pia si kila kadhia zinahitaji ndani ya Qur'an. Kwa sisi ilikuwa wala tuna swali la kuuliza. Kwa nini Ali hakutajwa katika Qur'an kuwa ni khalifa? Swali hili wanajiuliza wao. Kama vile hawaridhiki na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walitamani Qur'ani itaje wazi. Lakini hilo halikuwa. Sisi tunashangaa majibu yao kwamba hili jambo halikutajwa kwa sababu watu mwisho kuna matashi ya nafsi watu wangeweza kubadilisha. Hivi kweli watu wana uwezo wa kuibadilisha Qur'ani? Kwa Shia naam inawezekana. Kwetu sisi ahli sunna na Uislamu wote kwa ujumla tunasema hili haliwezekani. Inawezekana vipi? Tutaona kwenye vitabu vyao. Inshallah. Basi sisi tunauliza swali. Ukhalifa kwa nini haukutajwa waziwazi ndani ya Qur'ani? Tujibuni kama wanavyojibu maimamu wenu, kama wanavyosema Khomeini, kama anavyosema Murtada al-Mutahhari na wengineo. Tujibuni. Alafu katika jawabu hilo tuna swali. Swali lenyewe, je, kuna kiumbe yoyote aliyekuwa na uwezo na mamlaka wa kuibadilisha Qur'an, nafsi ya Qur'an, akaipeleka ikawa ikasomeka tofauti na vile inavyotakiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mnatufungulia mlango gani? Nikitoka hapo nilikuwa katika swala la ukhalifa. Kwa nini haukutajwa dhahiri shahiri ndani ya Qur'an? Nilizungumzia swala la masahaba kutukana. Hili nimeshalitaja pamoja lilikuwa linafuatia baada ya hapo. Ndaka nimalizie na kitu kimoja. Maudhi nyingine nitakazo zileta zitakuwa za tulia nguvu kwa sababu nishazizungumza. Ndaka nizungumzie swala kuvunjwa heshima ya Ali bin Abi Talib. Naona kikitabu. Kikitabu kaitwa Al-Hujumu. Al-Hujumu ala baiti Fatima. Ala baiti Fatima. Kimeandikwa na Abdul Zahra'i Mahdi. Abdul Zahra'i Mahdi. Wanatabia kujinasibisha na majina ya Mungu wao au watu katika Ahlul Bait. Ubudia kwa siku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anazungumzia hujuma dhidi ya nyumba ya Fatima Az-Zahra. Dhidi ya Fatima. Amezungumza mambo mengi sana huko ndani. lakini aha alhasil hadha kutambia kwamba baada ya kupewa bai'a mtawasomea ya maneno ya kwa lugha ya wazi wazi ya Kiswahili. Anasema baada ya kupewa ukhalifa au kutawazo Abu Bakr, alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakusanyika Thaqifa, akachaguliwa Abu Bakr. Kisha akaja msikitini, watu wakaja wakampa bai'a watu wote. Abu Ali bin Abi Talib, kwa mujibu wa maelezo yake na maelezo ya wengine, hakwenda kumpa bai'a Abu Bakr, yani kutoa kiapo cha utiifu kwamba na yeye amekubali kuwa yuko ndani ya utiifu wa Abu Bakr. Abu Bakr alipochunguza lile jambo akagundua kwamba hapa Ali hayupo, na Talha au Zubair pia vile vile hayuko, na Banu Hashim pia hawapo. Kwa nini? Mbona hawa wajaleta bai'a hawa? Abu Bakr radhiyallahu anhu akamtuma Ali, akamtuma Khalid ibn al-Walid akiongozwa na Umar ibn al-Khattab na wengineo, wakaenda mpaka nyumbani kwa Ali ibn Abi Talib ili wamchukue Ali wamlete msikitini kwa nguvu, atoe kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr. Mnaelewa hiyo sura? Iko namna hiyo. Iko wapi hapa mikesha? Hii hapa. Hiki ni kitabu cha Kishia. Pale maktaba kipo. Mnakiona? Mnakiona? Kitabu cha Kishia kimeandikwa Mikesha ya Peshawar. Mikesha ya Peshawar. Kipo cha Kiarabu pia. Sikuja macho hapo. Kimeandikwa Layali Peshawar. Kipo cha Kiingereza, Peshawar, Peshawar Night. Lakini hiki cha Kiswahili kimeandikwa, hiki kitabu cha asili yake kimeandikwa na Sultanu Lwaizina Ashirazi, Mshia huyo. Anadai kwamba huu ni mjadala ulifanyika baina yake yeye na wanawachuoni wa Kisunni kule Pakistani. Walipo kilipokuwa cha Kiarabu kikaona kwamba hakinogi, wakafanya tarjama kwa Kiswahili, kimetarujumiwa na Dr. M.S. Kanju Tanzania, lakini tarjama kitabu hiki kwa Kiswahili na kimechapishwa hapo Dar es Salaam na Alitra Foundation, na kitabu hiki kitapatikana kwenye maduka ya Mashia na maktaba zao. Sasa nataka nilisome tukio hili kwa mujibu wanavyoeleza wao, alafu mimi nina maswali ya kuuliza pia. Kitabu cha pili chaitwa Fatma Zahra, kitabu cha Kiswahili, asili yake kitabu cha Kiarabu, Fatima Az-Zahra. Kitabu hiki kimeandikwa na Said Muhammad Al-Hussein Ashirazi, kinatarajumiwa na Abdul Karimu Juma Nkusui na kimechapishwa na Al-Itra Foundation. Kipo pale duka pale maktaba. Zana yangu yananiambia kipo, kwa sababu vitabu vya Kiswahili mara nyingi wanavigawa katika maktaba zao kwa wingi. Kabla ya kitabu Mikesha ya Peshawar cha Shirazi, Sultani Lwaizina Shirazi, kinasema katika ukurasa wa 200, asema ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakr, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakr, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtishia upanga, wakamburuza mpaka msikitini. Shika point hiyo, itie mfukoni. Wakamburuza mpaka msikitini na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakr. Kesha ya Peshawar, ukurasa wa 200. Hapo katika kesha ya Peshawar asema Ali aburuzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachomwa moto, kichwa cha habari kinasema hivi. Kisha ndio akanukuu maneno haya. Kwa hiyo yadhibiti maneno haya, Ali akaburuzwa mpaka msikitini na akalazimishwa kula kiapo cha utii kwa Abu Bakar. Akasema tena Shirazi Sultan al-Wazin akimnukuu Ibn Abd al-Hadid katika Nahjul Balagha, sharhi ya Nahjul Balagha juzu ya kwanza ukurasa 13, naye akinukuu kutoka kwenye kitabu cha Jawhar, kitabu Saqifa, anasema ameandika kinaga naga kuhusu swala la Saqifa Bani Saida. Asema Bani Hashim na Ali walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Si kwamba Ali alikuwa peke yake, Bani Hashim na Ali walikusanyika, walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Akatoa maelezo mengi mpaka afike kusema Umar akaenda nyumbani kwa Fatima na kikundi cha watu. Usaid na Salama vile vile walikuwa pamoja naye. Umar akawataka watoke nje wakachukue kiapo cha utii, wao wakakataa. Zuberi akachomoa upanga, akachomoa upanga wake na akatoka nje. Zuberi alikuwa pamoja na nani? Na Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo akachomoa upanga akatoka nje. Umar akasema mkamateni mbwa huyu. Mnaelewa? Zuberi alikuwa yuko ndani na Ali pamoja na Bani Hashim. Aliposikia kina Umar wamekuja, akatoka ndani na upanga wake akauchomoa. Kwa maana kama vile anataka kupigana, atakaleta vita. Umar akasema, "Mkamateni mbwa huyu." Wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abu Bakar. Bani Hashim wengine wakamfuata na walikuwa wanangojea kuona Ali atafanya nini. Hayo katika mikesha ya Peshawar ukurasa wa 201 mpaka 202. Thibitini nukta hiyo. Ukurasa kinukta nyingine inayofuatia anasema Sultan al-Wa'idhin anamnukuu mshia mwenzake Abu al-Hasan Ali bin Hussein Mas'ud, mwandishi wa kitabu Muruju Dhahab. Muruju Dhahab ni kitabu cha tarehe. Muruju Dhahab wa Ma'adin al-Jawhar. Hiki kitabu cha tarehe. Mnafahamu? Huyu bwana tu al-Mas'udi, Abu al-Hasan Ali bin al-Hussein al-Mas'udi. Anasema hivi? Walimzingira Ali. Haya yamo katika kitabu hiki. Ukurasa 205. Kama kuna mtu alisikia awashawasha hivi haamini, aje asome. Anasema walimzingira Ali hapa na kuchoma mlango wa nyumba yake. Walimburuza kumtoa nje ya nyumba. Hii ni nukta ya kwanza. Walizingira nyumba yake, wakaichoma mlango wa nyumba. Jambo la pili, nyumba ilizingirwa, mlango ukatiwa moto. Walimburuza Ali, akaburuzwa akakuida, akapigwa Tanganyika jeki, kapigwa tembe na vidole toka nje. Peleka wewe. Akatoka nje, akatolewa nje. Sasa walimburuza kumtoa nje ya nyumba na wakambana mbora wa wanawake Fatima kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana. Umar alipoingia akaingia na teke pale, akambamiza Fatima. Fatima alikuwa mlangoni, mlango ule ukenda ukambamiza Fatima na ukuta huko. Mnifahamu? Yaani kama stori za kininja ninja hivi. Kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana, kiasi kwamba Muhsin mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Mwacheka nini? Mimba siya chukua elezi. Kwani yachekesha sana? Mwona kama vituko. Ndiyo dini hiyo. Msishangae, kuna mengi makubwa zaidi. Kwa hiyo Umar alipoingia pale akambamiza Fatima na mlango. kwenye ukuta uko ba, na alikuwa ni mjamzito ana mimba. Maskini ya Mungu Muhsin alikuwa bado hajazaliwa, akafa tumboni. Utakwambia maimamu bwana makarama bwana wajua kwamba huyu mtoto wa kiume na jina lake ataitwa Muhsin. Sio anasema kwenye kalkafi kwamba yaalamuna mata yamutuna wala yamutuna illa biiradatihim, wanajua lini watakufa na wapi isipokuwa kwa matashi yao. Mpaka atake vipi kwenye kuchukua roho yangu? Subiri kwanza, njoo mwezi ujao, wewe tufunge na mavali kwanza kwenye rada. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Fatima akabanwa, mimba ikatoka, ikawa ni sababu ya kuharibika mimba ile. Shia wanasema hivyo. Mimi siko katika maneno haya, mimi maswali yangu yako katika sehemu nyingine. Yani haya wewe unasoma sishangai, kwa sababu hii ni kawaida kwa, lakini katika haya mimi nina maswali ambayo pia wewe unatakiwa kujiuliza. Sasa katika hiki kitabu nilichokitaja sasa hivi Al-Fatima Zahra ukurasa wa 26 anasema hivi: misimamo hii ya kishujaa iliathiri sana afya yake, amzungumzia Fatima, iliathiri sana afya yake hadi alipata majeraha mengi baada ya maadui kuvamia nyumba yake, na kilichofuatia baada ya hapo ni kuvunjwa ubavu wake. Kumbe alipovamizwa ubavu pia ukawa umevunjika na kuharibika mimba, na kuharibika kwa mimba ya Muhsin shahidi. Kichumboni shahidi huyo, hiyo ilikuwa ndiyo sababu ya kufa kwake. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu ya kufa kwake shahidi, naye akiwa na umri wa miaka 18. Fatima ikawa ndiyo sababu ya kifo chake, alikufa kwa sababu ya kipigo hicho. Hivi ndivyo mashia wanavyowajenga watu. Sasa unapomwambia Muislamu mwenye mapenzi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye mapenzi na watoto wa Mtume na jamaa zake Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika masahaba, unapomwambia habari kama hizi, anajenga nini? Anajenga sura kwamba hawa watu ni waovu, hawa watu ni wabaya. Kwa hiyo anajenga chuki moja kwa moja kwa wale waliofanya vitendo hivyo. Lakini kwa mwenye akili hata jenga chuki ya haraka haraka, kwa sababu lengo lao hapa wao ni kujenga chuki na chuki na zaidi, kuwajaza watu maneno mpaka wawe na chuki. Na kweli kuna watu wamejazwa chuki hizi na wanachukia. Akitajwa Abu Bakari utaziona nyoyo zao zinajikunja, akitajwa Umar nyuso zao zina taarifu fi wujuhihim almunkar, unaona katika nyuso zao kule kuchukizwa. Hawapendi nani? Umar, kwa sababu ya chuki za kutengenezwa, wamejazwa maneno. Lakini mwenye akili akakaa anatulia, anajiuliza maswali ambayo ndio nataka kuuliza mimi sasa. Hivi huyu Ali ni huyu Ali tunemjua sisi, au Ali huyu ni Ali mwingine? Nauliza tena swali, hivi Ali huyu anayefanyiwa mambo haya, nyumba yake yazingirwa, mlango wa nyumba yake wakiwa moto. Hapa katika sehemu nyingine Mayunga anasema nyumba ilichomwa, hasa nyumba ilichomwa moto. Ali mwenyewe akatolewa pale, akabebwa hai hai akiburutwa, mke wake kapigwa, mbavu ikavunjika, mbavu zake zikavunjika, mimba ikatoka, ikawa ndiyo sababu ya kifo. Hakuchukua muda mrefu Fatima akafariki, wanavyoeleza kwa mujibu wa tukio hili. Mimi nauliza hivi, ndiye huyu Ali tunayemjua sisi au kuna Ali mwingine? Jekaa ni baba huyu Iftah ya Simsim, yule katika visa vile vya Alfu Leila wa Leila, Eta ya Ajabu, Ali baba wa Ali, pengine ndiye huyo. Lakini Ali bin Abi Talib huyu sio huyo. Sasa mimi swali langu nauliza, kama ni wewe utakubali kupigiwa mkeo? Swali la kijamii tu la kawaida. Kama wewe, tuache mambo ya kuchomewa nyumba, uko tayari mkeo apigwe? Una uvumilivu wa kumuona mkeo anavyodhalilishwa mbele yako, uko tayari kwa hilo? Sasa waone kitendo hiki Ali ibn Abi Talib kinyamazia, ni ushujaa au ni udayusi? Mtanisame na neno hili. Ali si haiko hivyo. Lakini ni swali nauliza, kunyamaza kwake kimya Ali ibn Abi Talib, mwida Asadullah al-Ghalib. Ali huyu mnemsifia kwamba katika vita vyote yeye ndio shujaa namba moja. Eh? Kuna mmoja anazungumza katika redio yao anasema Ali ibn Abi Talib wa ma adraka ma Ali ibn Abi Talib. Sasa nizungumza nini mimi kuhusu Ali? Haya anasemaje? Anasema katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud, shekhe, masahaba walikimbia wote. Wale makafiri walikuwa wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nani atakachukua upanga huu kwa haki yake? Akaukamata Ali ibn Abi Talib. Asema akaingia Ali ibn Abi Talib katikati. Asema kile kiwingu chote kile kilisambaratika basi. Akamwambia Ali ibn Abi Talib, kaifa bihi wa huwa minni wa ana minhu. Mshangaa hili. Sije mkaona ni miujiza, miujiza ya jambo ya huyu Ali ana minhu, anasema huwa minni wa ana minhu. Yote haya yafanya Ali ibn Abi Talib kwa sababu yeye atokana na mimi. Anasema hili liko wazi, lakini ana minhu hapa pana mushkili. Lakini habari kubwa anawazuga watu. Mbeti Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mimi, yeye Ali atokana na Mtume, na Mtume atokana na Ali. Sasa Mtume atokana vipi na Ali ibn Abi Talib? Anasema hapa pana habari kubwa. Sasa shujaa huyu aliyeweza kupambana na makufar akawasaga saga kwa dakika mbili tatu, hajapigiwa mkewe nyumbani kwake na udhalilishaji wa hali ya juu. Hivi kweli mambo haya nyinyi mwezungumza mkiwa mafahamu au mwezungumza maneno haya? Yani sina cha kusema, maana mtatukana. Lakini hebu mkaeni mtafakari, Ali aburuzwa nyumbani kwake, atolewa mzega mzega, twende wewe mbwa. Haya umeandika huko. Mkewe pige teke, vunja ubavu, mimba imetoka. Shakhsefa na nikumbusha nambia Ali ibn Abi Talib pia wanasema aliua jeshi la majini katika vita vya Khaiba, alipambana majini. Hiyo tosha tu kwamba ameua jeshi kwamba ni shujaa, sio? Sasa mbona viji watu kwa upande wenu, mbona vijitu vinakuja kwake yeye? Vioga simne mnapowasawiri katika vita, kina Umari wakimbia, kina nani wakimbia. Sasa leo wanakuja kumfanyia haya. Wewe kama ni mkeo wakubali? Ile maswali langu, kama wewe hukubali, kwa nini Ali akubali upuuzi huu? Je, huku sikumdhalilisha? Hilo ni swali. Swali jingine ambalo nilisema nitakuja kuzungumza pia, kwa nini baada ya yote haya na mabaya yote haya aliyofanya Umari kumfanyia Ali, kwa nini Ali amuozeshe binti yake? Mbona jambo dogo hili? Hili ni swali nataka nimlijibu. Tuliuliza sisi, kwa nini Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu amtoe mwanawe wa kumzaa aliyemzaa na binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umm Kulthum? Binti wa Ali ni aitwa Umm Kulthum, mama yake ni Fatima. Kwa nini amuozeshe mtu huyu aliyemuulia mama yake? Juzi tukamuulia mama yake huyu. Sindiye huyu Umar aliyemuua Fatima? Fatima sindiye mama wa huyu Umm Kulthum? Ilikuwaje leo Fatima nani Umar Ali amuozeshe huyu Umar, kumuozesha binti huyu? Inakuwaje? Yeye mwenye kapigwa, nyumba imechomwa moto, mama kauliwa, alafu huyo huyo anakuja kuozeshwa. Kuna nini hapa? Mtaka ushahidi kwamba Shia wasema kwamba kweli Ali alimuozesha Umar? Mtaka ushahidi? Shahidi huwa hiki ni kitabu cha Kishia. kiitwa i'lamu al-wara bi a'lami al-huda cha aminu al-islam Sheikh Abu Ali al-Fadl bin Hassan al-Tabarsi au al-Tabarsi al-Tabarsi huyo ni katika wanawachuoni wa karne ya 6 vile vile. Kizani maneno anasema katika kitabu hiki ilikuwa anahitaja historia ya Ali bin Abi Talib, akafikia mahali kusema fi al-bab al-khamis fi dhikri auladi amir al-mu'minin alayhi salam wa adadihim wa asma'ihim. Huu ni mlango wa 5 katika kutaja watoto wa amir al-mu'minin alayhi salam na idadi yao na majina yao. Akataja kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto 27. Ali alipata watoto 27. Wanaume na wanawake. Akawataja Hassan, Hussein, Zainab al-Kubra, Zainab al-Sughra ambaye ndio inaitwa Umm Kulthum. Asema wote hao ummuhum Fatima al-Batul alayha salam. Sayyidatu nisa'i al-alamin. Hawa ni hao walitajwa, mama yao ni Fatima al-Batul ambaye ni bibi mkubwa bora kwa wanawake wote wa ulimwengu. Na mwingine aitwa Muhammad al-Akbar ambaye ni kunia yake aitwa Abul Qasim, mama yake aitwa Kaula. Mtoto wake mwingine kuna Abbas, kuna Jafar na kuna Uthman. Katika majina akamtaja Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sahiba yake. Mnaelewa? Ali huyo. Na Abdullah ash-shuhada asema wa Abdullah wote walikuwa ni mashuhada, walikufa mashahidi huko Karbala pamoja na kaka yao Hussein. Mama yao anaitwa Ummul Banin bint Haram bint Hizam. Kadhalika katika watoto wake yuko Umar. Akamtaja pia sahiba yake to nani? Umar. Wa pili huyo mmoja kamtaja mwita Uthman, mwingine mwita Umar. Huyu Umar na Ruqayya mama yao ni mmoja, anaitwa Ummu Habib, Ummu Hubayb bint Rabi'a. Na hawa walikuwa ni mapacha, walizaliwa mapacha wa kike na kiume. Wa kiume akamwita Umar. Na mwingine ni Muhammad al-Asghar akiitwa Abu Bakr, akamtaja jina lake Abu Bakr. Na kadhalika Ubaidillah. Hawa walikuwa ni mashahidi, walikuwa pamoja na Husaini kule Karbala. Mama yao anaitwa Leila bintu Mas'ud ad-Darimiyya. Ndio mama yao. Akawataja mpaka fikishie wa amma Ummu Kulthum. Wa amma Ummu Kulthum. Fahiya allati katika ukurasa wa 397. Fahiya allati huyu Ummu Kulthum ndiye yule ambaye tazawajaha Umar ibn al-Khattab. Ndiye yule aliyeolewa na nani? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Lakini ili kukwepesha anasema hivi. Waqala ashabuna. Wenzetu wamesema innahu alayhi salam innama zawwajaha minhu ba'da mudafa'atin kathira. Kwamba huyu Ali bin Abi Talib alimuozesha huyu Umm Kulthum kwa Umar baada ya kumnganganiza sana. Nipe bwana. Nipi wana hapa kukutani, sasa vipi? Tanawezesha uniwezeshi? Yani amekuwa mfanya fujo. Wa mtinai nshadidi na kujizuia mwenye ataki. Wa atilali alaihi bishai mbaada shai. Na kumtolia sababu, moja baada nyingine wala wajua bwana bado mtoto bado mdogo. Haa wajua bwana suizi, ampa sababu na kija maga shikilia, sasa vipi bwana? Tanawezesha uniwezeshi? Hatta aljaatuhu dharura. Mpaka ikampelekia yeye dharura. Ila an radda amraha ila al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Abd al-Muttalib mpaka ikampelekea dharura akalitegemeza jambo lake kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib. Akaambia nenda kwa Abbas ami yangu, nenda kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib. Fasa wajaha iyao Abbas ndio akamwozesha, yani kama vile Ali mwenyewe alikuwa hataki kumwozesha. Kwa hiyo hayo yanaozeshwa na Ali, kaozeshwa na mtu mwingine. Hapo ndio napatikisha zaidi kule kwanza. Sasa kama kuozeshwa na mtu mwingine ndio yeye masuhulia ya kuozesha ni mtoko binti yako wewe ya mtu bwana, vipi? Sema bwana mimi ni sitaki Haa, niwezeshi bwana. Basi mwambie fulani akuwezeshe. Ndio umekataa umekubali. Sasa ile ni ile kukwepa kwepa hivi, asiwe kwamba Ali kamua Ummu Kulthum. Mutu bi ghayrikum. Yaani kwamba nani Omar kuwa hakumua Ummu Kulthum. Ndio yote haya wanayofanya. Hizi ni chuki za kupandikizwa. Lakini kitendo hiki kinathibitisha mahaba na mawadda na mafungamano mazuri yaliyokuwepo baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ruhamau bainahum. Walikuwa na huruma baina yao. Walikuwa wakipendana baina yao. Walikuwa ni ndugu. Waliishi kwa uzuri. Hizi chuki zimejengwa na kina Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Wallahi wa billahi. Sasa mimi nakuulizeni, nyinyi mashia wa hapa Duga, Tanga, Mombasa, Dar es Salaam, Arusha na Tanzania kwa ujumla na dunia, na waulize wale wanaojua Kiswahili, na kuulizeni, kwa nini Ali bin Abi Talib amuozeshe binti yake Umar bin Khattab, Umar kafiri, huyu aliyetajwa kwenye Al-Anwar an-Nu'maniyya, ni kafiri kama hili, ambalo lamshinda ibilisi kwa minyororo siku ya kiyama. Mbona matutatiza? Watutatiza hawa? Watatiza watu? Sasa majibu haya mimi nahitaji yatolewe mbele ya watu, mbele ya macho kwa macho. Haya, huyu wachilia mbali si kafiri, kamuulia mama yake, kamuulia mkewe Ali, ambaye huyu mke aliyeozeshwa ni mama yake mzazi. Wataonaje hapo? Kama ni wewe waweza kufanya hivyo kitu kama hicho, tena kwa dhulma na uadui, na akapora madaraka baba yake, unyanyasaji katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado awaandama tu awafatafata, bado tu awaogopa mpaka afikie kutaja majina yao. Huyu Omar, huyu Uthmani, huyu Abubakar. Sasa nakupea ni kitu kimoja. Hawa mashia hawa waliwathirika na Abdullah ibn Saba wana vituko hivi vifuatavyo, viangalieni. Nimekuja na hiki kitabu. Kimeandikwa Kitabu Mubin. Kitabu kinachobainisha. Hii ni tafsiri ya kishia. Hii ni tafsiri ya nini? Tafsiri ya shia hii. Imefanywa tarjama tafsiri hii na mshia ambaye baba yake na mama yake walitawa kwa patano. Tumuhitaji mwanetu. Huyu tumuite Umar. Anaitwa Umar Juma Mayunga. Mzao wa Tabora. Anaitwa Umar Juma Mayunga. Lakini ule ushia wa kisabaia ulipomkolea, akasema kuanzia leo, baada ya kuandika kitabu hiki, kuanzia leo mimi sio tena Umar. Mimi jina langu naitwa Ali, na haya akayazungumza ndani ya kitabu. Akabadilisha, sema kubadilisha majina bwana ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya kwa masahaba zake. Lakini Mtume alikuwa akibadilisha yale majina mabaya akipeleka majina mazuri. Sasa wewe baba yako ukafuata ile sera aliyokuwa nayo Ali bin Abi Talib, akakuita Umar kama Ali alivyomuita mwanawe Umar. Wewe kwa chuki zako ulizopandikizwa kutoka kwa Abdullah ibn Saba, wabadili jina, kwa sababu kuitwa Omar ni sawa sana kuitwa Alfonso, sawa sana kuitwa George, sawa sana kuitwa John. Si ndio hawa waumu? Tunaona mtu huyo aitwa Omar anasema mimi Ammar, wewe una nini? Hapo niliyozungumza hapa. Watu wanaona kama ni kashfa, kama kejeli, lakini wamo mashia wa kidigo. Wameitwa baba zao Abubakari, Umar, Uthmani, wabainisha majina. Wapo tunawajua sisi. Na nyinyi pia mwajua. Wewe una nini? Chuki. Liyaghidha bihim al-kuffar. Watu wana chuki. Na kweli Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutengeneza huu mweko na ule ile generation ya maswahaba. Lengo ni kuwatia chuki makafiri. Na chuki imefika mahala pake. Sasa wewe kuvamia mambo tu, kutukana Omar kadha, Omar sika halalisha hiki, Omar kaharamisha Musa, wajuaje wewe mambo haya wewe? Yaani watu wanashangaza kabisa. Bwana, Omar kaweka tarawehe bwana. Tarawehe haiko. Haya, Omar kaweka tarawehe. Nini miongeza adhana ya nini? Shahada ya tatu. Sijibizana hivyo. Kama mkitaka hii na hii. Hii shahada ya tatu, wa ashhadu anna aliyan amira almu'minina hujjatullah. Umetoa wapi? na nyinyi mmepanda jahazi la Ahlul Bait, na kuambia ni hivi, kama yuko yoyote katika wanawachuoni wa Ahlul Bait aliyesema kwamba kuna shahada ya ashhadu anna aliyan waliyullah, njoni mkati kidole, vidole vyote vitano vikateni vya mkono mmoja. Si vitabu mko navyo? Maktaba iko? Hawa mna maktaba? Leteni vitabu vyenu, msidishiche kwamba hii nayo imefundishwa na wanawachuoni wa Ahlul Bait na maimamu wao. Hakuna. Lakini wanachuki za kutengeneza. Chuki zidi ya Umar. Chuki zidi ya Abu Bakr. Ndiyo maana wakasema kwamba Umar atapata adhabu kali siku ya kiyama kuliko Ibilisi. Nini nyinyi bwana? Nini bwana? Sasa kuna kituko kimoja mimi nachanishangaza sana. Katika kujibu mshikali huu, huyu mwana wachuoni wao aseme hivi. Ah. Omari huyu amekubali kwamba kweli Omari kaozeshwa, lakini kaozeshwa na Abbas. Si Ali. Ukimuuliza kwa nini anasema nani kaozesha? Ah, Ali hajaozesha bwana. Kaozeshwa na Abbas huko babu yake. Sasa huyu kalijibu kiuniuni. Na kuondoa njia kwa sababu ndio ile ile. Lakini huyu bwana ndo anajibu kwa vituko sana. Anasema hivi. Ali hakumuozesha binti yake Umu Kulthum kwa Umar. Yule aliyeozesha Umar alikuwa ni jinniyatun. Kijijini cha kike. Mwacheka, unaona kama uongo. Yamo. Kijishetani kile. Kikaja kikaozeshwa Umar. Watasaftarat Umu Kulthum. Umu Kulthum akajificha huko. Ikawa apita mitaani lakini Omari haoni. Hamuoni kwamba ule kwamba huyo ndio Umu Kulthum. Kijijini akataja na jina lake pejini yule mtasoma hapo. Allahu musta'an. Mahali sikupazingatia sana, lakini ile kitabu hiki katika maelezo ya nukta hii ametoa maelezo mpaka akasema kwamba yule mwanamke alimuozesha Ali bin Abi Talib hakuwa binti yake, alikuwa ni mwanamke wa kijini, lakini binti yake alijificha mpaka alipofariki Omar ndipo akajidhihirisha. Nasallallahu alayhi wa sallam. Haya ndio matamanio ya nafsi, haya ndio matamanio ya nafsi. Sasa maswali jamani, nadhani mmeyasikia na mko nayo. Na kwenye karatasi hizi karatasi nimeandika maswali yasiyojibika kwa mashia. Mimi nitazitoa karatasi hizi. Ziko wapi? Mfuko. Kwa uongozi wa mwapelekee maswali haya pale Shia. Na nyingine kama mtaweka sokoni wakfu watu wote wanataka kusoma sunna. Na nyingine mtawapa maimamu wa misikiti katika hivi vijiji vya jirani. Maswali haya ni deni. Mimi nataka kurudi tena hapa Duga. Lakini kurudi tena kwangu Duga ni kuambiwa kwamba najajibu maswali, najathibitisha au naja na haya maswali sitajaulizana macho kwa macho mimi na Shia, na wao wayajibu mbele za watu kwa vitabu. Mnanielewa? Kwa maana kwamba mimi nataka kukutana na mashia maulama wao na mashehe wao uso kwa uso. Ili watu hapa Duga waamue moja kwamba sisi twenda tu kwa sababu kule kuna hiki na kile. Lakini wenyewe wala mtaki dini waamue hilo. Wasije wakadanganya kwamba eti wameona haki. Hilo haliko. Na kama mkitaka kujua haliko, waiteni. Nazungumza maneno haya kwa kujiamini, kwa kuwa ninazo hoja nyingi za kuhoji. na wao kama na maswali yao watayauliza na sisi tutayajibu. Kwa hiyo imamu wa msikiti pamoja na uongozi, mimi nawakabidhi nusha moja hii hapa ya hapa msikitini, nusha ya pili ya kwenda kwa Shia, nusha ya tatu ya wanakijiji, na hizi zilizobakia mtawapa maimamu wa misikiti mingine ya hapa Duga. Hii moja mtabaki nayo katika sinyeupe, katika ile asili original, ili kwa ndugu zetu wengine pia waliokuja katika mhadhara huu kama watahitajia baadaye kutoa photocopy, basi watoe photocopy katika hiyo. Mnaelewa? Sasa mna swali lote la kuniuliza, maana mimi nilikuwa na mambo mengi kuzungumzia. Sijazungumzia swala ushia na Qur'an, sijazungumza hapo, na nina maswali kama 200. Basi chukua tu. Yuko Horohoro, sio? Ah, Sheikh PMT wa Horohoro. Kama kuna sehemu nyingine umekuja, wapewe nusu ziende. Lakini maswali yangu ni hayo. Pengine kutakuwa na udhaifu katika namna ya kuuliza, lakini maswala ya msingi ni hayo yaliyomo kwenye kitabu hicho. Na sasa hivi hapa pia nimeombwa nizungumze swala na swala. Hapa nimelitaja kidogo kwenye kitabu, mfano nyakati za swala kama zinaelezwa na kutoka kwa maimamu wao na wao wanavyoswali. Lakini mimi nakuambia ni kitu kimoja, nakupeni huo ndio muongozo mzuri kabisa. Ukitaka kuzungumza na Shia, usizungumze naye mambo ya furul, tofauti za nini, za mambo ya kifiki na matawi, kwamba oh, swala yenu mbona iko hivi, sijui mbona maswali hivi, mbona mwachia mikono, mbona masema hiya la khairil amali mara hivi. Hatujafikia kujadiliana nao katika hilo. Kuna mambo ya msingi ambayo sisi tunakhtalifiana na wao, kwanza yawekwa kwenye meza ya mjadala sisi na wao, alafu ukishajua asli imeharibikia wapi, basi ndio utaona ile tawi limeharibikia, shina likiwa limeharibika mahali fulani, utajua kwamba ule kwenye tawi kumepatikana upungufu kwa sababu ya hili shina. Kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, Waarabu wanasema maneno haya. Itawezekana vipi kivuli kinyooke mti wenyewe umepinda? Yaani mti unaomwilikwa na mwangaza, mti unaomwilikwa asipewe mtu binafsi, wapewe wa imamu au kama Shia wapewe Shia, kwa maana kwamba umepewa, hii ni yao, sije mtu akabaki nao mfukoni. Naona utagawa baadaye, maana kinyume cha hivi itakuwa tabu sasa hivi. Kwa hiyo nasema hivi sasa, usijadiliani. Huyu ni kutoka wapi? Imamu kutoka Shia. Labda sishuhudieni kwamba mtu kutoka Shia amepewa. Haya, utakuwa ujumbe mfiko. Nasema tena usijadili na Shia, sijui Tabari kasema hivi, Ibn al-Athiri katika al-Kawi, la wala swala hii iko hivi. Tutajadili sisi kuhusu shahada, tutajadili sisi kuhusu Qur'an. Kitu cha msingi Qur'an kwanza, hapa hawatoki, hawavuki kikwanza, kwa sababu ya yale ambayo wameyabeba katika mambo ya upotofu. Nimesitisha, sitaki kusoma. Mkitaka nisome yaliyomo kwenye Qur'ani, wao wanavyoitakiji Qur'ani, mtasikia balaa. Kwa nini niwaachie wote nisome? Shia ithna sharia, hivi vitabu vilivyokuwa mbele yangu hapa ni vitabu vyao vyote, ukitoa hii Qur'ani tu, lakini takriban vitabu vyote vilivyokuwa hapa juu hivi ni vitabu vya Kishia. Na hivi hapa hivi vyote hivi ni vitabu vya Shia. na alhamdulillah vitabu vingi katika vitabu hivi ni katika mahadhir, vitabu vya msingi kabisa. Kwa mfano kuna al-kutub al-arba'a hapa, iko al-usul min al-kafi na furu'i yake na rawdha yake, iko vile vile tahdhib al-ahkam, iko vile vile al-istibsa, na iko man la yahdhuruhu al-faqih, wanaita al-kutub al-arba'a. Iko al-istidad na tafasiri mbali mbali, zipo tafsiri Safi, al-Burhani, al-Ayashi, tafsiri al-Qummi na nyinginezo ziko hapa. Na pia vile vile kuna baadhi ya rasail as-sahifa as-sajadiyya, Masharik Anwar al-Yaqin, Minhaj al-Bara'a na baadhi ya vitabu vya fiqh kama hii cha Muhammad Jawad Mughniya, fiqh al-Imam Ja'far as-Sadiq. Huyo anazungumza wazi kwamba ile adhana imeongezwa ni bid'a, uliweka ni mufawidha, asema hivi. Na vitabu mbalimbali vilivyoko mbele yangu hivi ni vitabu vya Shia. Asilimia kubwa ya vitabu hivi ukisoma humu ndani utakutana na maelezo kuhusu Qur'an, na wanasema kwamba hapa wakati umeisha, na wanasema kwamba Qur'ani imepunguzwa. Nitakupeni mifano miwili. Hii ni tafsiru Safi ya Al-Faydh Al-Kashani, tafsiru Safi ya Al-Faydh Al-Kashani. Huyu bwana anasema maneno haya, almustafadu min jami'i hadhihi al-akhbar, kataja riwaya nyingi, kisha anasema lile ambalo hupatiwa faida kutokana na mkusanyiko wa habari hizi, wa ghairiha min ar-riwayat, na nyinginezo sio kwa hizo katika riwaya, min tariqi ahli al-bayt alayhi as-salam, kupitia njia ya ahli al-bayt alayhi as-salam, inna al-Qur'an alladhi bayna aydina laysa bitamamihi, kwamba hii Qur'an iliyo tulionao mikononi mwetu haiko kwa ukamilifu wake, kama unzila ala Muhammad, kama ilivyoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bal minhu ma huwa khilafu ma anzalahu Allah, ma anzala Allahu wa minhu ma huwa mughayyar muharraf wa annahu qad hudhifa minhu ashya'un kathira, haiko kama vile ilivyoteremshwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ziko ambazo ziko kinyume na hivyo, na kinyume ilivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, zipo zilizobadilishwa na kupotoshwa na kumeondoshwa vitu vingi. Minha, miongoni mwa vitu vilivyoondoshwa, ismu Ali alayhi salam fi kathirin min al-mawadi, jina la Ali limeondolewa kwenye sehemu nyingi tu alipo. Anayesema maneno haya Muislamu au awakafiri? Mtashtakiwa. Semeni kidogo kidogo tu. Hivi anayesema kwamba Qur'ani haiko kamili, kuna jina la Ali limenyofolewa mahali, awa Muislamu huyo? Semeni nyinyi wenyewe huko, hili swali lijibu ni nyinyi, huyo ni Muislamu? Kama Muislamu huyo, nyinyi Muislamu huyo mwamkubali vipi huyo mtu anayesema maneno kama haya? Swali jingine, hivi unaona kwamba Wagalatia wakikitia mkononi kitabu kama hiki cha Mashia chenye maneno kama haya watacheka, watafurahi? Sinye wasema hiyo Biblia soma hapo, mpe huyo, na yeye atakwambia mpe huyo. Sasa wewe wasema maneno haya kuutumikia Uislamu? Shekhe wenu muulizeni swali hili, na hawa ndio wafasiri wao wengi walimekuja lipinga jambo hili, baadhi yao waliozuka baadaye. Na haya ni maneno yao kwenye tafsiru al-Burhani, tafsiru Safi al-Faydh al-Kashani, tafsiri ya Ayash, tafsiri ya al-Qummi. Huyu ni'matullahi al-Jazairi kajaza balaa na belwa ndani yake. Na yuko mwandishi mwingine akiitwa Muhammad Hadi Maarifa, Muhammad Hadi Maarifa, ana kitabu chaitwa Siyana tu al-Qur'an. Yeye amejaribu kukwepa kwepa, anasema hapa sehemu kama imepotoshwa, yaliyopotoshwa pale ni zile tafsiri za chini ya pembeni chini ya ukurasa ndizo ambazo zimeondolewa. Kazungumza maneno kama haya, lakini anatambia kitu kingine kwamba Shia wana msahafu mwingine uliokusanywa na Ali bin Abi Talib, unaitwa Mushafu Fatima. Msahafu huo uko nao imamu wao wa 12 pangoni Iraki. Hata wao pia hawajauona. Hawajui ulivyo. Lakini wanasoma kwenye vitabu vyao, wanaukuta kwamba Ali bin Abi Talib aliandika Qur'ani hiyo akamkabidhi mwanawe Hassan, Hassan kabla ya kifo chake akamkabidhi nduguye Hussein, Hussein akamkabidhi mwanawe Ali Zain al-Abidin, hivyo hivyo mpaka kufika kwa Hassan al-Askari, mpaka kufika kwa al-Mahdi Muhammad ibn al-Hasan, kwa wao sisi Muhammad ibn Abdullah. Mahdi wao na mahdi yetu tofauti. Kwa hiyo Qur'ani iko nayo huko. Sasa asema hivi, sampuli ya saba ya riwaya zilizokuja nau sadisu ya sita, riwayatun waradat bishani fasatiba tudrabu bidhahari al-Kufa ayyama dhuhuri al-mahajjati al-hujjati al-muntazir al-muntazir ajjala Allahu farajahu al-sharif لتعليم الناس قراءة القرآن وفق ما جمعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه خلاف الترتيب الموعود. أكيد لا تسمى، لأن مصحف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان على أدق ترتيب وفق ما أنزل الله تعالى تماما من غير تحوير، فلم يفته شيء من خصوصيات النزول زمانا ومكانا ومولدا وتركيبا وغير ذلك. أسمى رواية ستة سمبولية ستة نزل رواية زلزوكوجا كوالزي يعني مهيمة يتكو كتوى كل انجي يكفى سيكوى تكذو ظهيري مهدي مهدي يتكوجا كوى عجيل يكوى فندشوات قرآني قرآني أمباو يتكوى يكو سوا سوا نزل عليه وكساني علي بن أبي طالب. Qur'ani hiyo itakuwa ngumu zaidi kwa wale waliohifadhi Qur'ani hii leo, kwa sababu Qur'ani hiyo iko kinyume na utaratibu na mpangilio wa Qur'ani hii tulizoea. Mnaelewa? Iko Qur'ani nyingine ya Mahdi. Asema kwa sababu musafu wa Imamu Ali bin Abi Talib uko katika mpangilio mzuri, uko sawa sawa na alivyoteremsha Allah. Kwa maana kwamba hii ina maviongo viongo kidogo. Haya ameyazungumza kidogo, ameyataja huyu kwenye Asafi katika kitabu chake. Kadhalika Ali hakupitwa na kitu, kwa maana kwamba hawa kuna mambo yamewapita. Sasa pengine tukajiuliza, kwa nini Shia leo wafanya musabaka wa Qur'ani, waitetea Qur'ani, wasoma Qur'ani hii hii, kadhalika Salman Rushdi alipoitukana Qur'ani wakatangaza kumuua na wakatangaza dau kubwa. Unaelewa? Ukatajua vitu kama hivyo, hii ni takia tu. Wao wanasema sisi tumeamrishwa tuisome Qur'ani hii iliyoko leo takiyatan bi amri ali Muhammad. Tumeambiwa tuisome hii kwa takia, kwa amri ya watu nyumbani kwa Mtume Muhammad. Kwa tasoma tu kwa sasa hivi, lakini ikija hiyo nyingine basi mtatuona sisi. Sasa hiyo ni dini jamaa? Hapa pana dini? Sasa narudia tena na malizia muhadhara wangu kusema imani ni kitu chenye thamani. Usifanye ushabiki. Usije ukaona kwamba kuna kitu fulani, labda kuna msaada fulani au kuna kitu fulani, wewe ukahurika ukenda haraka haraka. Utakiwa utulize akili yako, utafakari mara mbili mbili. Haya niliyozungumza mimi ni changamoto kwako wewe, sasa utafakari. Ni maswali yanataja jawabu, yataja jawabu, lakini hayajibiki. Mkitaka majibu yake, iteni munakasha, iteni mjadala, iteni mdahalo wa wazi sokoni. Huku Shia, huku sisi tukae. Tuzungumze baada ya hizi na haya maswali niliyochokonoa chokonoa haya. Yazungumzwe. Ili watu wajue ukweli. Sisi tutaharizwe hapo mbele za watu, tuonekane kwamba tumewazulia watu, au wao sasa watahayari waonekane kwamba kweli hawakuja na dini, ilikuwa ni dili. Kwa mimi mpaka hapa nitakuwa nimefika mwisho. Mtanisamehe nimekwenda haraka haraka, lakini kwa sababu tumepanga ni siku moja na mambo ni mengi na mingine nimeyaacha, lakini hayo yawe yametosha. Tusubiri huo mwito sitakoitwa na Mashia kwa ajili ya mjadala. Mko tayari? Tayari. Haya.